martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Infekcji jest coraz mniej, ale to nie może nas uspokajać, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Kolejna dostawa szczepionek, która dotarła rano do Polski, przeznaczona jest dla seniorów i medyków. W stolicy dziś pożegnanie Wandy Zalewskiej z Dun, pseudonim Rawicz, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Prawie 2,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło od wczoraj 45 osób, a wyzdrowiało 5700 pacjentów. Najwięcej infekcji było w województwach mazowieckim, pomorskim i kujawsko-pomorskim. Spada liczba nowych przypadków, ale to nie może nas uspokajać, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To pokazuje, że dość skutecznie naszymi obostrzeniami walczyliśmy z epidemią i mogliśmy ją ustabilizować właśnie poniżej progu 10 tysięcy zakażeń, bo w tej chwili poza danymi weekendowymi tu mówimy o liczbach zakażeń na poziomie 6 czy 7 tysięcy. Wojciech Andrusiewicz dodał, że ważny jest także spadek liczby zajętych łóżek w szpitalach. Zajętość łóżek systematycznie spada i ta dynamika jest tutaj wyższa niż odnotowywana sama liczba zakażeń. W ostatnich 2 tygodniach to jest spadek liczby zajętych łóżek o granicę 2 tysięcy. Do tej pory w naszym kraju zaszczepiono ponad 1 640 000 osób. Do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek firmy Pfizer. Jeszcze dziś wyjadą one do punktów szczepień, mówi szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. W tej chwili są przyjmowane w magazynie agencji. Po przyjęciu, po potwierdzeniu wszystkich protokołów zostaną przepakowane do specjalnych pudeł transportowych i trafią do hurtowni farmaceutycznych, które już rozpoczynają właśnie tą kolejną dystrybucję. Te szczepionki są przeznaczone dla seniorów i jako druga dawka dla pracowników ochrony zdrowia oraz podopiecznych domów opieki społecznej. Przed intensywnymi opadami śniegu w całym kraju, z wyjątkiem północnej części zachodniopomorskiego, ostrzegają synoptycy. Najwyższy, 3 stopień ostrzeżenia jest na Lubelszczyźnie, 2 w południowych województwach od Dolnego Śląska po Podkarpacie. W ciągu dnia intensywne opady będą się przemieszczać na północ, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Największe natężenie opadów jest w tym momencie w województwie śląskim, świętokrzyskim, lubelskim oraz północnej części podkarpackiego i małopolskiego. Natomiast te opady przemieszczają się bardziej na północ i im bliżej wieczora, tym bardziej w północnych województwach tych opadów będzie więcej. W centralnych i północnych województwach dzisiaj może spaść nawet do 15 cm śniegu i taka sytuacja potrwa jeszcze całą noc. IMGW ostrzega również przed zawiejami śnieżnymi w prawie całym kraju. Na południu możliwe są także marznące deszcze. W związku z tym dla województw podkarpackiego, małopolskiego i wschodniej części śląskiego wydano ostrzeżenie 2 stopnia. Za 1,5 godziny w Warszawie rozpocznie się ceremonia pogrzebowa Wandy Zalewskiej z Dun, pseudonim Rawicz, sanitariuszki z Powstania Warszawskiego. Pani podporucznik była żołnierzem 2 obwodu Żywiciel Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Uroczystości rozpocznie msza żałobna w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Dziś pożegnamy postać symboliczną dla niezwykłego pokolenia, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Które walczyło o niepodległą Polskę i cieszyło się wraz z nami, że Polska znów jest suwerenna i niepodległa. Wanda Zalewska z Dun, całe powstanie warszawskie, służyła jako sanitariuszka. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że chciałabym być i lepiej przeszkolona, i lepiej móc więcej pomóc, i być silniejsza jakaś taka, no ale robiłam, wydaje mi się, co mogłam. Syn Wandy Zalewskiej z Dun, Paweł, wspomina, że misją jego mamy było niesienie pomocy. W czasie powstania podopiecznymi byli ranni żołnierze Armii Krajowej, cywile ranni, a także ranni wzięci do niewoli Niemcy. Mama była zawsze tam, gdzie, jak mówiła, była potrzebna. Wanda Zalewska z Dun odeszła 29 stycznia w wieku 95 lat. Witold Banach, Polskie Radio. Iga Świątek awansowała do 2 rundy Australian Open. W pierwszej pewnie pokonała Holenderkę Arantxę Rus. W kolejnym meczu rywalką Polki będzie Włoszka Camilla Giorgi. Tak o meczu Igi Świątek mówił Polskiemu Radiu jej trener Piotr Sierżputowski. Całkiem przyzwoity mecz, bym powiedział. Jeszcze na pewno długa droga przed nami, żeby Iga czuła się komfortowo na kortach. Natomiast no to już jest coś, czym można rywalizować i grać tak, jak ona lubi. Czyli de facto swoją trochę grę, wiadomo, była też wiele razy w defensywie. Natomiast też takie było założenie. W programach Polskiego Radia, mediach społecznościowych i w serwisie internetowym Australian Open Polskie Radio 24.pl przez cały czas trwania turnieju będą się pojawiać relacje z Melbourne, wypowiedzi ekspertów, wywiady, multimedialne materiały, archiwalne rozmowy i wspomnienia radiowych sprawozdawców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przegra Softcore Sex. Tak idealnie, tak przynajmniej mi się wydaje, pod ten śnieg, który sypie za oknami, nie tylko za oknem na Myśliwieckiej. Tak patrzę na te płatki śniegu wirujące, chyba troszkę to układają się jako taka symfonia. Ja powiedziałbym gorzko słodka, bo młodsi z pewnością zadowoleni, ale kierowcy w całym kraju klną, na czym świat stoi. 11,5 minuty po południu. Jakby o tym, o czym mówiłem, oni to chłopcy z The Verve wyśpiewali. 16 minut po godzinie 12. Trójkowy felieton kulturalny. i Katarzyna Cygler. Wielu współczesnych reżyserów sięga w całości lub fragmentach po utwory twórców tragedii greckiej. Na przykład Oresteja Aeschylosa w ciągu ostatnich kilkunastu lat zafascynowała polskich twórców zdecydowanie stawiających na współczesność i nowatorstwo w teatrze. A przedwczoraj na antenie Polskiego Radia mogliście Państwo nawet usłyszeć Oresteję Agaty Zubel. Żeby w ogóle móc odnieść się do takiego dramatu, trzeba plus minus wiedzieć, o co w interpretowanym, a nie zinterpretowanym tekście chodzi. Fabuła mniej więcej wygląda tak. Jest sobie mąż i żona. Mają czworo dzieci, syna i trzy córki. Mąż ma na imię Agamemnon, żona Klitajmestra, a syn Orestes, córki Ifigenia, Elektra, Chrysotemis. Żona od 10 lat nie widziała męża i jakoś sobie ułożyła życie. Mąż tymczasem wraca, ma na koncie zabójstwo ich najstarszej córki, w dodatku wraca z kochanką. To wszystko razem utrudnia odbudowanie dobrej relacji małżeńskiej. Żona postanawia zabić męża i jego kochankę i wrócić do życia, które wiodła od kilku lat. Jak postanawia, tak czyni i wraz ze swoim aktualnym partnerem formalizują swój związek i przejmują już oficjalnie władzę nad, można powiedzieć, rodzinnym biznesem, czyli mykenami. Pojawia się kłopot z dziećmi. Jedna córka akceptuje nowe małżeństwo matki, druga nie, a syn w ogóle jest na przegranej pozycji, bo jako chłopiec stanowi zagrożenie dla ojczyma ze względu na dziedziczenie, władzę, potencjalną zemstę i tak dalej. Zbuntowana siostra, Elektra, na wszelki wypadek, bo w rodzinie krew się przecież leje, wysyła brata do męża, siostry ojca. Chłopiec tam dorasta i z rozkazu Apolina lub też z własnej inicjatywy lub jednego i drugiego wraca i zabija matkę i ojczyma, po czym popada w obłęd, który symbolizują Erynie, boginie zemsty i wyrzutów sumienia. Erynie ścigają go. Orestes ukrywa się w Atenach i tam odbywa się nad nim sąd. Atena urządza proces i zarządza, by tak skomplikowane rodzinne sprawy nie podlegały prawu zemsty, które prowadzi do nieprzerwanego cyklu zabójstw, ale by były rozstrzygane w sądzie. I być może pierwotnie to było właściwe klucz całej sztuki. Przekonać ówczesnych, współczesnych, że zamiast popularnej nadal zasady oko za oko, lepsze jest inne rozwiązanie. Aeschylos był autorem zaangażowanym i ten tekst niewątpliwie wspierał działania zreformowanej niewiele wcześniej ateńskiej instytucji sądowniczej. Biorąc to wszystko pod uwagę, trudno sobie wyobrazić, aby taki Grek, obywatel, bo przecież nie Greczynka, oczywiście one nie miały takich możliwości, postrzegał takie utwory, tak jak my możemy widzieć je dziś. Czy to w ogóle jednak ma znaczenie? Odpowiedź jest na to jedna. To zależy. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Historia filozofii, historia sztuki, ciąg dalszy jutro o tej samej co dziś porze. Teraz 19 minut po godzinie 12. Baby, we all live and breathe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 22 minuty po godzinie 12. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Państwa sygnały w sprawach różnych i różniastych. Tak przypuszczamy, różnych, ale generalnie wspólny mianownik to jednak walka ze śniegiem. Chorzów w tej nierównej walce stanął do boju m.in. pan Marcin. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. No, powiedzieć szerokiej drogi to nic nie powiedzieć. Dziś przede wszystkim przyczepności i czarnych dróg życzymy. Te informacje na bieżąco także u nas, ale gdyby państwo chcieliby się podzielić informacjami nie tylko drogowymi, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, adres mailowy do dyspozycji i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Polonez. Od XIX wieku taniec ten uznaje się za symbol polskiej kultury narodowej, w którym wyraz znajduje dawny etos szlachecki. Poloneza tańczono kiedyś na dworach magnackich i szlacheckich jako wyraz oddania hołdu, szacunku królowi czy starszyźnie. Teraz polonez ma szansę znaleźć się na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. A balet Krakowia Dance rozpoczął ogólnopolską akcję na rzecz wpisania tańca na listę UNESCO. Raz, dwa, trzy, jeszcze raz, raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy i do tyłu, raz, dwa, trzy. Romana Aniel, dyrektor baletu Krakowia Dance, reprezentant depozytariuszy Poloneza na listę UNESCO. W Polonezie jest ważna pozycja i postawa. Trzeba się wyprostować, trzymać głowę do góry i zaczynamy oczywiście od kroku podstawowego, który się składa z trzech kroków. Zaczynamy nogą prawą. I raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. W zależności też od tego, w jakich my strojach tańczymy, to ten polonez ma inny charakter, bo jeżeli założymy kontusze, to mamy na przykład inny sposób trzymania, prowadzenia partnerki. Jeżeli założymy stroje balowe, eleganckie, fraki, długie suknie, to też inaczej to wygląda. Jeżeli tańczymy poloneza na ludowo, takiego chodzonego, to też on ma jakby inne gesty. I to jest bardzo takie istotne. Było cymbalistów wielu, ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Proszą, ażeby zagrał, podają cymbały. Żyd wzbraja się, powiada, że... Ręce zgrubiały, odwyk od grania nie śmiej, panów się wstydzi. Poloneza tańczymy w czasie balu studniówkowego, na balu sylwestrowym, na balu na przykład karnawałowym, ale też i na weselach. I jakby ta dostojność poloneza, też muzyka i atmosfera, wydarzenie i też ubiór, które jemu towarzyszą, no sprawiają, że jest on takim szczególnym tańcem. Do poloneza! Jest bardzo istotny, ponieważ właśnie ta deklaracja ochrony zachowania poloneza, promocji czy propagowania uświadomi nam wszystkim, jak polonez jest dla nas wszystkich ważny, istotny i myślę, że ta obrzędowość, ta magia poloneza no do dziś jak gdyby wszystkim w duszy gra i każdy z nas utożsamia się z polonezem. Ciekaw jestem, ktoś z Państwa przyzna się do tańczenia w pierwszej parze, na przykład na studniówce właśnie poloneza. Zawsze to był stres, nie lada. No, jeśli nie, to może w drugiej albo trzeciej. A jeśli się uda, polonez będzie po m.in. szopkarstwie krakowskim i bartnictwie trzecią polską tradycją na tej zaszczytnej liście. A hasło poloneza czas zacząć dała nasza reporterka Magdalena Zbyrut-Wiśniewska. W końcu powiem Ci, co myślę. Tak, prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wierzę, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą. I nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lustro. Tak, tak, tak, tak. Tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Że to niestety ja, tak, tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tak, tam w lustrze

Pan Marcin jeszcze o tym polonezie. Tak się wahałem, nie wahałem. No dobra, ale rzucając hasło, że dobry suchar nie jest zły, jak to rdza do rdzy, poloneza czas zacząć. Ale już tak na poważnie, pani Sylwia, to już 16 lat po studniówce. Ja poloneza tańczyłam w ostatniej parze. Ech, tak szybko leci ten czas. Z pozdrowieniami ciepłymi od pani Sylwii. Bardzo dziękujemy, odwzajemniamy rozgrzewającym nowym nagraniem z premierowego albumu. A premierę miało miejsce w ostatni piątek. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Since I was a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war? Rozgrzewające Foo Fighters. No troszkę pomogło, bo muszę sobie odśnieżyć zegar. Za 13:13. Fajny film. Po udeptanym szlakiem idziemy do kina. Play, krótkometrażowy film Piotra Sułkowskiego, niedawno zdobył główną nagrodę jury na Story Film Image Festival w Londynie i to już kolejna z wielu nagród dla tej produkcji ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Z reżyserem rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Gratulacje, kolejna festiwalowa główna nagroda, ale przecież nie pierwsza. Czy ty jesteś w stanie policzyć, ile już tych wyróżnień za Play do tej pory zdobyłeś? Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Szczerze mówiąc, przestałem liczyć w pewnym momencie te nagrody. Po dwudziestce, tak? Po trzydziestce? Myślę, że około 50 ponad jest teraz tych nagród. No, ale ostatnio mnie bardzo ucieszyło, że po raz kolejny mój krótki film został ogłoszony najczęściej pokazywanym i nagradzanym filmem za granicą, polskim shortem. Czyli już 2019 rok to było wydarzenie i żeśmy się wszyscy strasznie z tego cieszyli powodu. No a kiedy jeszcze następny rok to samo się wydarza, no to jesteśmy no już to naprawdę... tylko się cieszyć rzeczywiście. Play ma wyjątkowo długą tę drogę festiwalową, bo film powstał już jakiś czas temu i to chyba jest ważny dla ciebie film. No to jest dla mnie bardzo ważny film, ponieważ to jest taki film, w którym ja sobie powiedziałem, że jeśli zaryzykować i to tak totalnie, to teraz. Nawet odważyłem się robić tam rzeczy, których jeszcze sam do końca nie rozumiem, które są jakimś takim dla mnie wskaźnikiem na przyszłość. To jakaś filmowa magia, tak? No takie rzeczy, wiesz, jak ci przychodzi coś do głowy, coś, co mówi ci o tobie samym, ale coś, czego czasem się boisz usłyszeć, co jest jeszcze gdzieś tam w podświadomości. No ale też i temat, powiedziałbym, mocno niestandardowy, gdybyśmy mogli go w największym skrócie przypomnieć. Ukułem taką krótką notkę a propos tego filmu, ale sam nie jestem pewien, czy to do końca wyjaśnia, o czym jest ten film. No ale jest to mężczyzna, który gdzieś przeżywa traumę z przeszłości i żyje jakby w dwóch równoległych światach. Z jednej strony jest ojcem i prowadzi dom, a z drugiej strony jest dzieckiem. Wraca do jest... swojego dzieciństwa. Tak, spotyka się ze sobą samym przeszłości, siebie stawiając w roli mordercy swojej własnej matki. Masz w filmie znakomitą obsadę, jest Adam Waronowicz, ale to chyba osoba aktorki, czyli Janny Kulik, powoduje też jeszcze dodatkowo wielkie zainteresowanie filmem na świecie, jak sądzę. Jakoś miałem duże szczęście, że Asia zagrała w tym filmie właściwie na chwilę przed tym wielkim boomem po zimnej wojnie. No i pewnie tak, pewnie to zwraca uwagę na mój film i jakoś ułatwia, na pewno. To już jest temat na zupełnie inną i pewnie dłuższą rozmowę, ale na razie chyba możemy zdradzić, że być może w nieodległej przyszłości Play znajdzie swoje jakieś filmowe rozwinięcie, tak? No tak, jak już ten film zrobiłem, to czułem, że to jest być może niejako trailer do większej opowieści. Może nie wprost, ale to jest coś takiego, co ja dopiero teraz, jeszcze rok za rokiem, zaczynam lepiej rozumieć i rozwijam w dłuższą opowieść, już taką pełniejszą. Będzie łatwiej zrozumieć, o co chodzi. To jest taki eksperyment, który jest trochę bliżej surrealistycznego wiersza, może tak. Z Piotrem Sułkowskim, autorem filmu Play, który zdobył główną nagrodę jury na Story Image Film Festival w Londynie, rozmawiał Ryszard Jaźmiński. Do tematu filmu jeszcze wrócimy po 13. Polecamy i zapraszamy. O nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy przecinano wstęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakien trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Długi, chudy lolo, kiedy wyszli na ulicę, zapali splifa z kolą. Mam dosyć tego miasta, czerwono-czarnej mafii. Czy mnie rozumiesz, lolo, czy wiesz?